grupowej. Trwa spotkanie w Sankt Petersburgu, gdzie Zenit podejmuje Standard Liège. Rosjanie są bliscy awansu, bo po pierwszej połowie wygrywają 1-0, a w pierwszym meczu na wyjeździe też wygrali 1-0. Pozostałe mecze o 20:45 zagrają m.in. Celtic Glasgow z Mariborem. W pierwszym meczu był remis 1-1. W naszej piłce trwa mecz piątej kolejki pierwszej ligi. Widzew Łódź gra z Arką Gdynia. Jest pierwsza połowa i bezbramkowy remis. Z informacji związanych z Ekstraklasą warto powiedzieć, że na jutro konferencję prasową zwołał Lech Poznań, a to dlatego, że zostanie przedstawiony nowy trener kolejorza. Zostanie nim Maciej Skorża. Jeszcze na koniec kolarstwo. Niemiec Johann Dekengolb wygrał czwarty etap wyścigu Vuelta Espania. Liderem pozostał za to Australijczyk Michael Matthews. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A więc w nocy spodziewane są opady deszczu, szczególnie w centrum i na południu. Na wybrzeżu także może padać, ale słabo i tylko chwilami. Nad ranem w wielu miejscach zamglenia, lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni, wyjątkiem Suwalszczyzna, tam zimniej, temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite i do tego deszcz, ale od zachodu nadciągają przejaśnienia, opadów będzie coraz mniej, temperatura jutro w ciągu dnia od 17 do 20 stopni i wstępnie, nieoficjalnie, czwartek ma być dniem przełomu, jeśli chodzi o pogodę. Od czwartku wszystko będzie lepiej, ładniej, piękniej, cieplej. Trójka. Program trzeci. I w ogóle. To wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantarej. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia już za chwilę. Wagle. Zapraszamy do reklamy. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabiemy cudnika Dagmar Pesel. Zapraszam na Magię Wagi. Zapraszamy, bo jest też i pani Bum Bum. Dobry wieczór, to ja właśnie. Co to miał? Mówił pan bo nas, a żeby o pogodzie nic nie mówić. No bo też nie ma o czym za bardzo, chociaż idzie ku lepszemu. Ja słyszałem nawet, że jeszcze będzie przepięknie, że zacytuję znanego ci poetę. Co to grało? To grał jeden z najwybitniejszych, proszę państwa, polskich muzyków jazzowych młodego pokolenia, Maciej Gobara. Płytka już zdążyło od czasu tej płyty nagrać dwie następne w składzie międzynarodowym. Ta płyta jest jego kwartetem Equilibrium tytułowej płyty, tytuł utworu Cheshire Cat. Płyta nagrana w 2011 roku, po raz przedtem miał trio, tutaj już gra z Dominikiem Wania, pianistą, z którym się zakolegował najprawdopodobniej, tam Kostańki może się kolegowali wcześniej, Maciej Garbowski na basie i Krzysztof Gradziuk na bębnach. Bardzo Państwu polecam śledzenie wszystkiego, co Maciej Gobara robi, ponieważ wszystko, za czego się nie dotknie, w złoto się zamienia i rzeczywiście by gdzieś się tam jakieś lamenty pojawiły, czytałem w jakimś internecie, że mało jazzu, że w ogóle jazzu nie na czas słuchać takich audycji, w których się jednak polska muzyka pojawia, mniej lub bardziej nieśmiało. Dlaczego akurat różne są powody, dlaczego akurat mało takiej jakby nie od nas zależne, natomiast jednakowoż się pojawia. A myślę też, że samo środowisko, zamiast się wzajemnie hejtować, mogłoby też jakoś wspólnymi siłami zadbać o to, żeby zaistnieć tak, jak to było z polskim jazzem w latach 70. na przykład. W każdym razie koniec może tego komentarza przydługiego. Maciej Gobara, jeden z najwybitniejszych artystów młodego pokolenia. No i tyle. No i tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo zaczynamy naszą audycję z muzyką polską przede wszystkim. A to nie pewnie mówiliśmy polskim. Jeszcze? Nie. Chyba tak nieśmiało. I zazwyczaj jest tak, że chociaż nie umawialiśmy się, że ty przynosisz młodzież, a ja grzebię w starych nagraniach. Zazwyczaj to były nagrania z lat 60., które dla mnie były z kolei nowe, bo nie znam tej muzyki tak dobrze jak ty. Dzisiaj pozwolę sobie zacząć od nagrania z lat 70., ale większość czasu poświęcę muzyce polskiej, którą kolekcjonowałem i zbierałem jeszcze na kasetach w latach 90. A zakończę płytami, które już pojawiały się tylko i wyłącznie na kompaktach, czyli to będą płyty, no może nie najnowsze, ale nowe. Rozpocznę od zespołu, który chyba już gościł, na pewno nawet, tylko podejrzewam, że z tą piosenką, zespół Klan, Epidemia Euforii. No i w przypadku muzyki z lat 90. te brzmienia jednak się zestarzały dosyć, bo to było zachuśnięcie się tymi nowinkami, bramką na stopę, werbel, pogłosami i tak dalej. Wydaje mi się, że to, co charakteryzuje lata 90., to też brak basu tak naprawdę. Tam jest bardzo dużo. No bo takim konturem się słuchało. Taka była moda. Natomiast muzyka zespołu Klan. No tutaj brzmi znakomicie. Klan i Epidemia Euforii. We'll be right back. epidemia, epidemia, epidemia euforii, euforii. Ciech bardzo wiele śmiech mi słyszał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Na wszystkich kołowacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Wszystko śmieszy, śmieszne tłumy. Lud odchodzi od rozumu. Krzywa lustra, zwierciadełka. Epidemia, epidemia. Lecą w oczy łezki śmieszni. Lecą łezki makabreski. Ciech bardzo wiele, śmiech mi słyszał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Epidemia euforii, tak właśnie brzmiał zespół Klan w latach 70. Moim zdaniem doskonale. Ja mogę dodać jeszcze parę słów woli uzupełnienia, gdyż w tym samym klubie terminowałem, w którym Klan był już mega gwiazdą, w klubie Medyk na Oczki w Warszawie. No i był to zespół w tym składzie z Romkiem Pawelskim, z Głuszkiewiczem Maćkiem, z Andrzejem Poniatowskim na bębnach, naprawdę rewelacyjny. No i nadal Marek w fantastycznej formie, Marek Ałaszewski, myślę tutaj o liderze zespołu. A z drugiej strony szkoda nam trochę, że zarzucił i ten sposób śpiewania, i ten sposób grania, i taką estetykę, z jaką ten Klan się pojawił, bo brzmi to rzeczywiście bardzo aktualnie. No nic, to, ale życzymy wszystkiego dobrego. Widziałem się z Markiem w tym roku widziałem. No i daj Boże zdrowie, żeby tak wyglądali polscy artyści i byli w tak dobrej formie. Michał Jacaszek, proszę Państwa, popełnił płytę, którą wydała bardzo zacna płyta Touch. Wytwórnia. Zacna, a co ja powiedziałem? Zacna płyta, że wydała płytę. Jeszcze się tak nie powiedziałem? Historii, to jeszcze raz wróć. Jacaszek ze swoim zespołem Quartludium nagrał płytę, którą wydała wytwórnia Touch. No i jak to z Jacaszkiem? Co tu dużo... A to bardzo zacna wytwórnia. Co dużo opowiadać. Nie powiedziałem chyba panu Michałowi nawet, który numer chciałbym z owej płyty usłyszeć. A chciałbym usłyszeć utwór czwarty. Thank you. Angielska wytwórnia Touch właśnie słynie z tego, że głównie zajmuje się muzyką no taką, nie wiem, ambientową, nie wiem, czy to dobre określenie, ale no właśnie tak. Minimalami. W każdym razie jeszcze może o tym Kwartludium powiem, bo to by się świetnie współbrzmi ten zespół z Michałem. W składzie tego zespołu są skrzypce, klarnet basowy, a tu pani Sadkowska gra na skrzypce, pan Górczyński na klarnecie basowym, na klarnecie, na perkusyjnych Paweł Nowicki i Piotr Nowicki na grand piano. Bardzo świetna płyta i kolejny powód do dumy, że nas wydają i słuchają za granicą. Mam nadzieję, że to środowisko jest tej muzyki niewielkie w Polsce, niestety, a może i na szczęście, bo by się zagryzło jako jazzmeni, o których mówiliśmy, zanim by coś powstało, więc może dlatego tak to dobrze. Zresztą w jazzie też świetnie idzie muzykantom, natomiast internet uwalnia w samych artystach jakieś dziwne, chyba typowo polskie cechy. No ale nic, to nie nasz problem, my zwykli bigbitowcy, u nas bigbicie się wszyscy lubią i szanują. Ja zbliżam się powoli do lat 90. To jest końcówka, 89 rok. Wtedy ukazała się płyta Piosenki Lecha Janerki. Znam. Znasz. Wybrałem utwór Bez kolacji. głodny jest. Bo jestem bez kolacji. No właśnie. To raz. Ja cię rozumiem. Dwa. Płyta była nagrywana w 87 roku w Teatrze Stu. W trakcie nagrywania zmarł perkusista Janusz Rout. Całość brzmi, no właśnie z, już mówiliśmy o tym problemie z latami 80. Z drugiej strony nie wiem, czy wyobrażam sobie inaczej brzmiącą no wersję. No byśmy się też przyzwyczaili, płyty, nie? No gdzieś tych, tak, tak, tak. Jest to jakby częścią płyty, no, no brzmi lat 80., ale rzeczywiście to te wszystkie nowinki dzisiaj troszkę śmieszą. Lechia Nerka bez kolacji, natomiast no, no utwory się bronią, a utwory znakomite. Minął dzień, prawie śpiew, ty z boku słyszałem. Jak ja rano mam wstać, kiedy ja chcę coś zjeść, to ty chcesz znowu mnie związać. Dłużej tego nie mogę znieść. I bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Pan Lech. Pan Lech. No właśnie, spotkaliśmy się z nim stosunkowo niedawno. Dłubię tą płytę, dłubię. Niechże wydłubię ją w końcu. No ale z kolei, skoro nie jadę tej kolacji, może sił brak. Nie, zbiera. Będzie dobrze. Co ja chciałem powiedzieć? Przyszedł list na temat Maćka, że obary, że wybiera się za granicę, że świetny koncert dał. Ja z kolei za granicą, będąc niedawno, słyszałem o jego jakimś fajnym wystąpieniu w Warszawie z Wojtkiem Karolakiem i z Moniką Bożym. Także artysta niezwykle wszechstronny, ton jego saksofonu rewelacyjny i możliwości świetne. No dobrze, skoro była mowa o... A mówiła mi żona, że powtarzam, no dobrze, ciągle taka maniera jest w ogóle radiowa, że się kończy i wszyscy mówią, to skończą zdanie, to no dobrze, to słabo, będę z tym walczył. Na płycie Jaceszka pojawił się cytat z Leśmiana. No co piękne, bo Leśmian fantastycznym poetą był. No więc nie pozostaje nic innego, jak przejść do płyty nagranej przez pana Leśmiana z panem Strugiem i panem Sojką. Pod tytułem... ona ma jakiś tytuł? Nie, ona ma tytuł Strug, albo można to czytać tak, to jest płyta Strug, Sojka i Leśmian, tytuł płyty. Też tak można odczytać. No w każdym razie tytuł utworu Niewiara. Już nic nie widzę, zasypiam już w ciszy i grozie. Ginie mi słońce w załomach wzgórz, Bóg znika w brzozie. Ginie mi z oczu umowny kwiat w chwiejnej dolinie, gdzie się podziewa cały ten świat, gdy z oczu ginie. Czy wypoczywa od barw i złud popod snu bramą, wnosząc boleśnie w wieczności chłód, twarz nie tę samą? Lecz on przy tobie jak dawniej trwa, śmiertelny i bujny. Tu, gdzie zgroza, niewiara twa i sen twój czujny. Pozostaje nam nic innego, jak przenieść się w tej chwili na teren kultury wraz z panią Agnieszką Poprzańską. Teren. Kultura. I przenosimy się teraz na warszawskie osiedle Bemowo. Patrząc dookoła, blokowisko, jakich w Polsce wiele, lista oskarżeń co do blokowisk jest bardzo duża, że niebezpieczne, że nie ma co na nich robić. Natomiast my postaramy się dzisiaj zaprzeczyć wszystkim tym oskarżeniom dzięki osobie, która stara się w tym właśnie miejscu stworzyć coś, co jest unikalne i jest przede wszystkim dla ludzi. Kto z nami? Arek Gruszczyński z Bemowskiego Centrum Kultury. Bardzo często jest tak, że na blokowiskach te przestrzenie wspólne, przestrzenie publiczne są często zaniedbane, są jakaś jedna albo dwie ławki. Nie ma takich miejsc, w które mogłyby takie osoby animować, ze sobą poznawać. Myślę, że takim zadaniem, które stoją przed blokowiskami i animatorami kultury, którzy działają w swoich domach kultury, jest to, żeby poznawać ze sobą różne grupy społeczne. Czyli na przykład, żeby zorganizować dancing międzypokoleniowy, na którym będą przy fajnej muzyce tańczyły osoby, które mają po 80 lat, i takie, które mają po 30, ale też takie, które mają po 18. Turbo ważne jest to, że my tutaj wykorzystaliśmy taki mechanizm partycypacyjnego kreowania przestrzeni publicznej. Co to znaczy? To znaczy od samego początku, czyli od momentu wyboru miejsca, w którym ma być skwer sportów miejskich, decydowali o tym mieszkańcy Bemowa. Mieszkańcy decydowali razem z architektami przy pomocy socjologów o tym, jakie przyrządy sportowe mają się znaleźć tutaj. O wszystkim od samego początku, czyli od tego miejsca do parku Kura, przez boisko do siatkówki, siłownię plenerową, miejsce do gry w bóle, takiego małego placu zabaw, przez parkiet do tańców, przez pawilon, w którym będzie kawiarnia, aż po boisko do bajt polo i ściankę spinaczkową. O wszystkich tych miejscach decydowali mieszkańcy, od samego początku do końca. Powiedzmy o jednym wydarzeniu, które przed nami, bo też otwieracie się na koncerty i to idące w taką alternatywną stronę. Tak, pod koniec sierpnia w Amfiteatrze na Bemowie wystąpią takie zespoły, które są teraz bardzo gorącymi zespołami w Warszawie, ale też w Polsce, mianowicie Jesz Igor, wyśmienity zespół, który nagrał fantastyczną płytę dla dzieci. Drugim zespołem będzie Laura Palmer Corvet Story. Pięć aktorek, które śpiewają covery najbardziej znanych piosenek. I na samym końcu wystąpi Marcin Masecki, który da prawie godzinny koncert i to wszystko jednego dnia na zakończenie wakacji. Do tej pory na Bemowie grano disco polo, tym razem będzie to muzyka troszeczkę inna. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy ten wybór muzyki takiej alternatywnej się spodoba. Zapraszamy tutaj na Bemowo wszystkich warszawiaków, ale także tych, którzy będą przejeżdżać, czy przyjeżdżać do Warszawy. I to jest przykład Domu Kultury, który działa prężnie, który ma bardzo szeroką ofertę i właściwie każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Każdego miesiąca przychodzi do nas 1200 osób. 91 rok i płyta dla mnie bardzo ważna. To w tym okresie nasłuchiwałem też muzyki związanej z ruchem hardcore, ale nie tylko heavy metalu. Z jednej strony znałem gdzieś Bad Brains czy No Me Snow, no ale wielkie wrażenie na mnie zrobiła i tak naprawdę robi cały czas druga płyta Armii. Płyta nazywa się Legenda. Doczekała no to chyba jedna z ważniejszych płyt w historii polskiego rocka w ogóle. Czekała się wielu reedycji, także na płycie winylowej. No i w całości ona bardzo jest taką opowieścią, moim zdaniem, od początku do końca przemyślaną. Wybrałem utwór Gdzie ja, tam będziesz ty, Armia. Armia, 91 rok, płyta Legenda. No może też dodam do tego, że podobnie jak w przypadku Klanu, był to zespół i ten skład, w którym została nagrana Legenda, to już syn Ewratii po pierwsze, no bo grał tam świętej pamięci Piotr Żyżelewicz, ciekawostka też, że jego brat Jasiu tu na gitarze akustycznej, no ale też fantastyczna jednak współpraca Budzego z Brylem, czyli z Robertem Brylewskim. Robert jest takim gitarzystą, który gra pozornie dosyć dziwnie, no nie jest wirtuozem, nie jest jakimś nie prezentuje żadnych popisowych historyjek, natomiast gra niezwykle czujnie, tego całe riffy i ta cała baza jakby zespołu Armii wspólnie z Piotrkiem Żyżelewiczem było, tworzyła maszynę nie do powtórzenia i później w innych składach Armii, gdzie grali gitarzyści znacznie sprawniejsi, nigdy jednak już do takiego brzmienia wagnerowskiego nie udało się wrócić. No nic to. Ja zespół, który również w latach 80. był znany, no trudno powiedzieć, żeby powiedzieć popularny, aczkolwiek zespoły jarocińskie, wbrew pozorom, tak zwana muzyka niszowa w latach 80. stawała się z roku na rok bardziej popularna od muzyki tak zwanej popularnej, prezentowanej w większości mediów. Myślę tutaj o zespole Varieté. Zespół, który wyróżniał się takim bardzo osobistym przekazem, takim zimnofalowym brzmieniem. No i ten zespół nagrał płytę w zeszłym roku. Płytę pod tytułem Piosenki Kolonistów. Posłuchajmy sobie utworu pod tytułem Warszawa 2. Thank you. Bardzo mi się to podoba. Jest tu trzymany ten klimacik takiej transowości. Taka opowieść, pamiętam, że bardzo duże wrażenie jeszcze w czasach, kiedy zaczynałem w zasadzie na rynku rockowym w Polsce, czyli w roku tam, nie wiem, piątym, szóstym słuchaliśmy z Hołdysem Varieté z wypiekami. Podobnie Brygady Kryzysu. Było w ogóle takie zupełnie inne literacko spojrzenie na to wszystko, co się dzieje. No i nadal to Varieté robi na mnie wrażenie, nie ukrywam. Także jeszcze jedną pieśnię po przerwie zaproponuję państwu. Po przerwie, na zakończenie ode mnie tej części, no nie będę tak jakoś chronologicznie, nie uda mi się chyba poprowadzić, ale drugi zespół obok Armii, zespół rockowy, który robił na mnie i robi cały czas duże wrażenie, jeżeli chodzi o lata 90, to jest druga część, druga połowa, płyta debiutancka, Ścianka i Skuter. Zapraszamy do reklamy. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia wpędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Będzie sejmowa komisja śledcza do spraw likwidacji w USA. To prawie pewne, bo Platforma będzie głosować za jej powołaniem. Radość i świętowanie w Strefie Gazy. W życie weszło miesięczne zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem. Czym zatruli się koloniści z Pomorza, wciąż nie wiadomo. Badania nie wykazały bakterii w próbkach jedzenia z kuchni ośrodka wypoczynkowego. Platforma Obywatelska poprze wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Taka decyzja zapadła na wieczornym posiedzeniu klubu PO. W piątek ma być głosowany wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie projektu uchwały powołującej taką komisję. Miałaby ona zbadać, czy były wiceminister obrony Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. PiS jest konsekwentny i komisji śledczej nie chce, ale jeśli powstanie... Staniemy tutaj do tej konfrontacji i likwidację WSI zdecydowanie obronimy. Zapowiada Mariusz Antoni Kamiński. Komisji chce natomiast Twój Ruch, który przygotował wniosek o jej powołanie. Antoni Macierewicz jest odpowiedzialny za zniszczenie wojskowego wywiadu i nie może pozostać bezkarny, uzasadniał w Polskim Radiu rzecznik partii Andrzej Rozenek. Prokuratura wobec Antoniego Macierewicza jest bezsilna, zatem pozostaje tylko ta droga do tego, żeby tego człowieka za jego szkodnictwo rozliczyć. Komisji chce też SLD. Poseł Stanisław Wziątek przekonuje, że podczas likwidacji WSI naruszono prawo. Jaki dobra wszystkich tych, którzy funkcjonowali wówczas jako agenci polskich służb specjalnych. Dyscypliny raczej nie wprowadzimy. Jak kto uważa, niech tak głosuje. To zapewnienia szefa klubu PSL Jana Burego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Koniec wojny w Strefie Gazy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej ogłosił, że w życie weszło zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony Izraela, ale jak informują tamtejsze media, kilka źródeł zbliżonych do rządu potwierdziło, że wojna się zakończyła. Na wieść o zakończeniu wojny mieszkańcy Gazy wyszli na ulicę. Część z nich rozpoczęła już świętowanie. Na ulicach Gazy słychać strzały w powietrze i klaksony z samochodów. Po stronie izraelskiej nie widać na razie oznak świętowania. W ostatnich minutach przed wejściem w życie rozejmu Hamas rozpoczął najbardziej intensywne od początku wojny bombardowanie Izraela rakietami. Jeden z pocisków zabił Izraelczyka w jednym z kibuców niedaleko granicy i ranił kilkanaście innych osób. Syreny alarmowe w Izraelu słychać było także w kilka minut po wejściu w życie porozumienia. Rozejm jest bezterminowy. Teraz obie strony konfliktu mają rozpocząć dalsze negocjacje w Kairze o szczegółach pokoju. Przedstawiony przez Egipt plan zakłada m.in. otwarcie dla Palestyńczyków z Gazy przejścia granicznego w Rafa z Egiptem oraz poszerzenie strefy połowów dla rybaków. Były to jedne z głównych postulatów Hamasu. Główne żądania Izraela, w tym rozbrojenie Hamasu, będą dyskutowane w czasie dalszych negocjacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W czasie wojny w Gazie zginęło prawie 2200 Palestyńczyków, w tym głównie cywile. Po stronie izraelskiej liczba ofiar wynosi 69, z czego większość to żołnierze. W Mińsku zakończyło się czterogodzinne spotkanie prezydentów Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz przedstawicieli Unii Europejskiej. Wyników rozmów na razie nie znamy. Media cytują jednak wypowiedź prezydenta Ukrainy, który miał powiedzieć: wszystko przed nami. Lada chwila powinny rozpocząć się kolejne dwustronne rozmowy i być może dojdzie do spotkania w cztery oczy prezydentów Rosji i Ukrainy. Z kolei prezydent Kazachstanu ma rozmawiać z szefową unijnej dyplomacji. Ukraińskie media skupiają się tylko na jednym aspekcie rozmów w Mińsku – negocjacjach w sprawie kryzysu na wschodzie kraju. Kanał ICTV podkreśla, że Petro Poroszenko kilkukrotnie mówił o tym, że rządzącym na Ukrainie zależy na pokoju. Powiedział nawet, że jest gotowy do ustępstw, aby Rosja mogła zachować twarz. Te deklaracje pozostawały jednak bez odpowiedzi Władimira Putina. Kanał Ukraina podkreśla, że Władimir Putin skupił się na kwestiach gospodarczych i o wiele chętniej mówił o umowie stowarzyszeniowej Kijowa i Brukseli. Widać było, że Petro Poroszenko był rozdrażniony takim podejściem. Szef państwa jest gotowy do rozmowy gospodarczych po tym, jak na wschód jego kraju wróci pokój. Telewizja 1+1 mówi o wymyślonych problemach ekonomicznych Władimira Putina. Zwraca uwagę, że niemal nie poruszył on tematu wojny na Ukrainie i nazwał wydarzenia na wschodzie ostrą sytuacją kryzysową. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie wykryto bakterii w próbkach jedzenia, które pobrano z kuchni ośrodka wypoczynkowego we Wszydzach Kiszewskich na Pomorzu, w którym zachorowało prawie 40 osób, w większości dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Sanepid zbadał żywność oraz wymazy z kuchennego sprzętu. Nie stwierdzono gronkowca czy salmonelli u czterech osób, natomiast wykryto norowirusa, który powoduje grypę żołądkową. To dwie osoby z obsługi pensjonatu oraz dwoje kolonistów. To pierwsze takie narodziny w historii polskich ogrodów zoologicznych. W warszawskim Zoo na Świat przyszedł leniwiec dwupalczasty. Maluch czuje się dobrze, a zwiedzający z chęcią go wypatrują. Jest śliczny, ma piękne, długie łapki i ma taki śliczny uśmiech. Jest takim słodziaczkiem malutkim. Wygląda jak małpa. Zwinięty jest. I leży sobie. Skulił się, bo pewnie mu zimno. Jakie jest najbardziej leniwe zwierzę w zoo? Osioł. Widziałem takiego pawiana, tak siedział. Nic nie robił, tylko rozglądał się. Jakie są najbardziej leniwe zwierzęta? Lenie? Leniwce odżywiają się roślinami, to zajmuje im 6 godzin w ciągu doby, reszta, czyli 18 godzin, przesypiają. To był serwis Trójki. W nocy deszcz tylko na południu, jutro znów może padać prawie wszędzie, choć w wielu miejscach są też szanse na przejaśnienia. Wciąż niezbyt ciepło, termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu.